lagunok, zuokin otxartagoko izai irratia. Gaur ostirala aurria hogeita bost da. Laugarren mailako ez hitz egingo dizuegu. Irene eta Izarruela ingeleseko tartetxoaz arduratuko dira. Egoitzek eguraldiaren berri emango digu. Oier Peñak urtebetetzen berri emango digu. Anderrek eta Izarro Luziok asmakizunen esango dizkigute. Sendoak gaurko albiste edo abizua eskeniko digu. Izarruedak gure gaurko irratzaioaren inguruko galdera esango dizkigu. Eta ni bon, zure gaurko esataria izango naiz. Beraz, asteko ingreseko tartearekin uste zaituztegu. Good morning, Irenean Izarro Rueda. Hello, good morning, Otxartaga. I am Irene. Good morning, Otxartaga. I am Izarro. Today is Friday, 25 October 2019. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm good. Today we are going to speak about cute animals. Oh, tell me, what is the cute animal for you? Rabbits. I love rabbits. Rabbits are small and they have got so fur. They have got two long ears and four legs. They are so cute. I alone also love rabbits, but they aren't my favorite. Is tilt dolphins are more beautiful and cute. Dolphins? Yes, dolphins, very intelligent and cute. They live in the sea and they are walkers, cute to understand. They is swimming very fast and they are a walker small. Wow, I didn't know dolphins were so interesting and cute. Yes, I love dolphins. They are so cute. So time to say goodbye. Have a nice day, Otxartaga. Bye bye. Eta orain jakin dezagun gaurke eguraldiaren berri. Egoitz, esango diguzu ze eguraldi egiten du ergan gaur? Gaur 14 gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak. Beraz, egun gozoa izango dugu. Ostiralak giro eguzkitsua eta epela ekarriko digu. Goizean goiz odeiak izango ditugu eta zenbait txokotan lainoa sortuko da. Baina goizak aurrera egin ala oskarbitzera egingo du eta zeru urdina eguzkia jaun eta jabe izango da. Haizea egotik dator eta eguzkiari giroa epeltzen lagunduko dio. Beroenak 20 eta 22 gradukoak izango dira. Eta jarraian urte betetxeak, Oier Peña, esango dizkiguzu gaur urte betetxeak, gaurin aurk urteik betetxen aldu? ez gaur, ez du inor urterik betetxe, baina aukera aprobetsatuko dut azte horretan urteak betetzen dituzten egin zoriontzeko. Cristian Tarabari lehenengoa mailakoari aztelienean 7 urte bete dituelako. Antonio Jimenez irugarren be mailakoari bihar larun batean 9 urte beteko dituelako. Roberto Erraiz 6. be mailakoari igandean 11 urte beteko dituelako. Urte asko askotarako Cristian, Antonio eta Roberto. Sorianak denoi. Tartea dugu, Izaro eta Andre, zango diguzue ze igarkizunak ditugun gaur? Bai, baina lehenengo joan den asteko asmakizunen eta erratzaioko galderen emaitzak esango dizkizue. Lehenengo asmakizuna arrautza, bigarren asmakizuna hauntza, lehenengo galdera, bat, bigarren galdera, Noemia eta Oian, hirugarren galdera, kometa, laugarren galdera, berak zeukala esan zidan. Irabazleak hauesek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea Ari Rendon, lehenengo beko mailakoa. Bigarren zikloko irabazlea Rabia Moktsaren, hirugarren bekoa. Eta hirugarren zikloko irabazlea Roberto Raiz, 6. bekoa. Zorionak! Honetako asmakizunen txanda. Hon hemen lehen asmakizuna. Pipitaki, babataki, zeote den nortaki. Urtean zehar, 12 gara. Urtean ni bigarrena izanik, usteetan nahi txikiena. Ez etxaz migarkizuna. Nor naiz? Berriro repikatuko dut. Adi egon, pipitaki, babataki, zeote den nortaki. Urtean zehar, 12 gara. Ni bigarrena izanik, usteetan nahi txikiena. Ez etxaz megarkizuna, nor naiz? Erantzunak ondo idatzi eta gero postontzira bota. Ea asmatzen duzuen. Zendoa, esango diguzu ze berri dugun gaur? Gaur. gaur eguraldi buruz hitz egingo dizuegu. Entzun duzue Galizia, Asturias eta Katalunia aldean gertatzen ari diren euriteak, itxelak ez da, hori txirimiri baino handiagoa da ez da. Dana izena jarri diote badakizue zer den dana. Dana euria izea eta ibaiak gainezka egitea da. Bertako jendeari gogoratu nahi diegu kotxea hartzean kontuz izatea eta euritakoa ez ahaztea. Bukatzeko gaurko irratsaioaren inguruko galderak esango dizkizuegu. Erne egon, Izaro Rueda esango dizkiguzu? Lehenengo galdera, zenbat grado egiten du gaur? Bigarren galdera, zenbat urte betetxe egon dira aste honetan? Hirugarren galdera, nor da gaurko esataria? Laugarren galdera, zein da gaurko urrezko esaldia? Beri errepikatuko dut, adi egon. Lehenengo galdera, zenbat gradu egiten du gaur? Bigarren galdera, zenbat urte betetze egon dira aste honetan? Hirugarren galdera, nor da gaurko esataria? Laugarren galdera, zein da gaurko urrezko esaldia? Hemen amaitzen da gaurko, gure gaurko irratsaioa. Entzun lehen lagunak, espero dugu gustokora egon izatea. Besterik gabe, agur! Agur! Agur!